Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása, és ez egy rövid podcast lesz, leginkább azért, mert kicsit el vagyunk csúszva idővel, meg magunkhoz képest is el vagyunk csúszva, mert a szeptemberi Gamer365 ötödik születésnapot azt pont ma tartjuk, és 19.30-ra van asztalfoglalásunk, és kicsit későn tudtuk elkezdeni. Úgyhogy 50 percünk van, ebbe az 50 percre fogjuk belesűríteni azt, amit októberben élményszinten ért minket. Nem tudom, hogy a ki mivel játszott rovatunkat csináljuk, ne csináljuk, olyan sok, túlságosan sok témánk nincsen, akár csinálhatjuk is, de attól tartok, hogy javarészt olyan játékokat tudnánk mondani, amivel éppen játszunk, és jövő héten nagyjából írni fogunk róla, vagy amivel úgy játszottunk, hogy már írtunk róla. És mivel azról már írtunk, azt el tudjátok olvasni, és teljesen felesleges lenne róluk beszélni. Nem, mindenki rázza a fejét, és nyalja a száját, vacsorázni szeretne már. De kötelesség a kötelesség. Podcastet fogunk csinálni. Aki nem podcasttel, az nem kap vacsorát. Elvis nem podcasttel. Ő már, neki már vége. No, én szerintem nekem van egy ilyen élményanyagszerűségem, amit így most monológ formájában meg fogok osztani. Részben veletek, mert szerintem nektek sem nagyon beszéltem még róla, részben meg a kedves hallgatókkal. Én két hete voltam egy Gathering nevezetű rendezvényen. A Gathering nevezetű rendezvény az hát nem éves, mert néha van, néha nincs. Ezt a Microsoft csinálja tulajdonképpen európai online oldalaknak egy összejövetele, amik nem olyan online oldalak, hogy rettenetesen nagy ilyen multicégek által üzemeltetett online oldalak, hanem az ilyen kvázi kisebbek, mint mi. Akik így nem, egyébként ilyen messzeségben, mint London nem jutnának el soha. Úgyhogy ezért van ott nekik ez a lehetőség, hogy össze lehet gyűlni két nap erejéig. És ott egyrészt sok más európai lapnak a szerkesztőivel, főszerkesztőivel lehet találkozni, ami nagyon jó dolog. Másrészt pedig fejlesztőkkel lehet találkozni. Egyrészt ilyen kötöttebb formában, ahol ilyen fél órás, 40 perces, egy órás prezentációk vannak egy-egy megjelenés előtt álló, vagy jövőre megjelenő játékról, illetve van az egésznek a végén egy ilyen parti, egy buli, ahol így fejlesztők és újságírók úgymond együtt buliznak, és ott így sör mellett, meg így pia mellett nagyon kötetlenül lehet velük beszélgetni. Úgyhogy ez egy nagyon jó rendezvény. És itt voltam két hete. Amit olvastatok ilyen Max Payne előzetest, azt én ott láttam, és fogunk még a Tomb Raiderről, kisebb mértékben az új Hitmanről, a Modern Warfare 3-ról hasonlót írni, meg még lehet, hogy máshol is. Lényeg a lényeg, hogy így ami személyesen nagyon-nagyon tetszett, az a Tomb Raider volt. Leginkább azért, és ez az abszolút, ebben az előzetesben nem nagyon fog elhangzani, hogy ott a Crystal Dynamics-nek a prezentátora, aki a community managerük, a Megan Mary volt az előadó, és a Megan Mary az ő egy volt cosplayes csaj, illetve emellett az amerikai Game Informernek volt újságírója. Majd a podcast mellé teszek egy Google-is linket, vagy egy közvetlen linket a tavalyi Lara Croft cosplayére. Hát elég az annyi, hogy itt javarészt ugye férfi újságírók vannak csajok is, de azért mondjuk az ott megjelenő kb. 50 emberből az hát legalább 40 vagy 45 az férfi volt. És szét voltunk osztva ilyen 6-7-es csoportokra, ebből volt ilyen 9 darab, és ezeket egyébként jól szervezetten így szobák között mozgatták, hogy ide mész, oda mész, nem oda mész, be voltál osztva reggel 8-tól vagy 9-től este 6-7-ig. És mi teljesen máshol kezdtünk, tehát nem a Tomb Raider-es részlegen, hanem a Battlefield-nél. És ott kijöttünk, és volt egy ilyen kávésorok, és már ott jött a hír, hogy ú, de piszok jó nő a Tomb Raider-es prezentátor. És igaz, és bementünk, és nagyon nehéz volt Most ez ilyen hímsovinista szöveg, de nagyon nehéz volt a játékot nézni, mert hát a community manager az egy szemkápráztatóan attraktív hölgyemény. És akkor most ide be lehet illeszteni az összes külföldi fórumnak a halott a videójáték újságírás részét, ahol a férfi újságíró csak azzal foglalkoznak, hogy ki és hogyan prezentálja nekik a játékot, ennyi. Igen. Tehát biztos, hogy benne van ez, hogy őt vették fel. Bár ő játékújságíró volt, és ez a community manageri, ez a közösségi manageri poszt, ez fejlesztőknél nagyon-nagyon gyakran volt játékújságírók töltik be. Tehát akik ott voltak konkrétan, aki a Deus Ex-nél adott elő srác, hát ő annyira nem volt attraktív, de nagyon jó fej volt, és ő is volt játékújságíró volt. A két bolond Rocksteady-s közül az egyik szintén játék, azt hiszem a fiú az játékújságíró volt. Velük te előbb találkoztál, ők őrültek. Hát ott is volt egy csinos csaj egyébként, ilyen kis helyes vöröske, az nem az a tipikus bombanő, de az a csajszi, akivel úgy, mit tudom én, így elhívnád teázni, vagy elhívnád valami jó nördi mozira, ilyen kis nördi vöröshajú zizis csajszi, aki kente vágta ott a macskanővel a játékot, de hát gondolom, ő valami fejlesztő, tehát ő nem community, vagy ő is community is volt? Community is. Igen, ő is az volt, és az érdekes a dologban az, hogy különösen a Crystal Dynamics-os csajról, aki ugye tényleg bitang jó nő volt, reméljük, hogy az asszony nem hallgatja, most 26-szor dicsérem meg, de hát végül is hűséget fogadtam, nem vakságot, ahogy mondani szokták. Ez a csaj is egyébként, ő is egy nagyon aranyos lány volt. És az ember feltételezné, hogy elsősorban az ilyen külső, vagy adott esetben hát konkrét szexuális kisugárzás alapján veszik fel őket. És volt ez az esti parti, ahol lehetett Halo-t játszani, lehetett Forzát játszani, lehetett Dance Central 2-t játszani. Lényeg a Halo volt, mert a Halo multiplayer, az Anniversary-nek a multiját lehetett kipróbálni ott. És őt bajnokság is volt, az nem egy casual játék. És a Crystal Dynamics-es csaj, de különösen a Rocksteady-s kisvörös, kurva jó Halo játékos. Nem kicsit jó, nagyon jó. És ezt nem én mondom, aki nem vagyok jó Halo játékos, aki abszolút casual játékos vagyok, hanem a mi csoportunkban volt egy finn srác, aki ilyen európai szinten is jegyzett meg bajnokságokon vesz részt, meg a Finn Halo fanoldalnak ő a vezére, és ő is azt mondta, hogy jó játékos. Tehát ezek nem csak szimplán odaállított bábuk, akik ott mosolyognak és előadják a dolgaikat, illetve a Rocksteady csaj esetében ott ők üvöltöttek, táncoltak, ugráltak, az egészen elképesztő. És a röhely az, hogy így magán, tehát így privátban is ilyen volt a csaj, tehát nem valami felvett szerep. Gamescom-on is ugyanezt csinálták, ahol kicsit bajba is voltunk, hogy hát erről a bemutatóról, ugye hát az előzetesünk nagy része az ugye arról szólt, hogy elmeséltük azt, hogy a két csóka ott milyen műsort csináltak, tehát félelmetes az, hogy így ilyen szinten is így összetudnak kapni. Egy olyan prezentációt, ami alapvetően nem túl izgalmas dolgot mutattak be, mert valószínű, hogy ott a Gamescom-on nem mutathattak be annak idején túl izgalmas, meg sztoriba belemászó részleteket, de egy egyszerű challenge módból is kihozták azt, hogy ott mindenki vigyorogva, meg mindenki abszolút pozitív élményekkel távozott arról a bemutatóról. És elnézést a monológiára, hogy most én beszélek, de én voltam ott, úgyhogy többiek nem nagyon tudnak erről élmény szinten beszámolni. Ami szintén érdekes volt, az az, hogy ugye megy még mindig ez a Battlefield, Modern Warfare, vagy Call of Duty ilyen egymás fikázása, elsőben az Electronic Arts részéről, és hát ott voltak konkrétan Activision-os Infinity Ward-os emberek, és hát ott volt DICE-os, két DICE-os csóka is. Volt egy nagy Modern Warfare prezentáció, és a DICE-osok ott ültek mellettünk, és megtapsolták egyébként a Modern Warfare 3 prezentációt, és játszottak egymás ellen Black Ops-ot, és teljesen, tehát így fejlesztői szinten ez annyira nincs meg, és így konkrétan nem mondták ki, de úgy így a szavak mögött így éreztették, hogy nagyon cikinek tartják azt, hogy amit itt úgymond marketing szinten csinálnak a két játék között. ide most szintén közbeszúrok valamit, lehet ám, hogy ez szimplán azért van, mert a játékosokat, meg az embereket általában annyira könnyű két táborra osztani, hogy most, hogy Battlefield vagy Modern Warfare, ha már megteszed a kérdést, és egyik se tetszik, akkor is még vannak olyan emberek, akik valószínűleg akkor döntenek valamelyik mellett, és már belemennek egy olyan játékvásárlásába, ami úgy rohadtul nem érdekli őket. Úgyhogy szerintem ezt inkább csak a kiadók erőltetik, mert jó az, hogyha meg lehet kérdezni, Battlefield vagy Modern Warfare, közben meg lehet, hogy egyik se, vagy mindkettő. Igen, valószínűleg ez van a háttérben, hogy egy ilyen ugyan felfokozott két táborra osztás, és akkor már csak a háborús jelleg miatt is érdekelni fogja az embereket. Hát minden esetre, most nem az jó volt látni, de hát megnyugtató volt látni, hogy ez azért a normális keretek közé, tehát a valós szintre azért ez nem szűrődik le, hanem ez megmarad ilyen vitatható marketing húzásnak. Ja, ez a dolog. Hát nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. Street Fighter Tekken nem volt? Nem volt. Capcomtól a Dragon's Dogma volt kint, meg a Resident Evil Operation Raccoon City. Ezekről nem tudom, hogy írok-e külön. A Dragon's Dogmáról biztos nem, ott ugyanaz a demo volt kint, mint a Gamescomon. Az volt a jó, hogy itt nem az volt, mint a Gamescomon, hogy ott van ezer, még ha a sajtónapon is ott van a szó legszorosabb értelemben 1000 ember, hanem itt ott voltunk páran, és nyugodtan le lehetett ülni, végig lehetett játszani, és ott volt melletted a Capcomos csóka közvetlenül, ott ült melletted. Úgyhogy végig játszottam, és a Griffet nem nehéz lenyomni egyébként. Azt most így már harmadszor futottam neki annak a bizonyos Griff harcnak, amit nem tudom, miért nem adnak ki demóba egyébként. Hát még igen, megjelenés még viszonylag, hát nem, viszonylag 2012 március, azt hiszem, vagy április, vagy valahogy így. Tehát az egy, én továbbra is azt mondom, hogy arra a játékra arra érdemes odafigyelni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki. Jól nézett ki, ígéretes is, és az irányítás az kicsit szokatlan kezdetbe, mert egy ilyen akció-RPG, ami viszonylag sok mindent használ, úgyhogy különféle gombokat lenyomva és egy másikat, tehát szokni kell az irányítását, de jó. Hát nem Demon's, nem is Demon's Souls, és nem is Dark Souls. Nem olyan jellegű. A szar, mondja az Olden. De egy annál jóval lájtosabb, de hát számomra őszintén szólva a lelkemhez közelebb álló. Nagyon gyűrűkurás. Nagyon-nagyon gyűrűkurás. Az egyik karaktert az konkrétan Stridernek hívják. Ami a Gyűrűk urából ugye az Aragornnak, hogy van magyarul, hogy Kószának volt fordítva? Kószának volt fordítva, igen. És úgy is néz ki, mint az Aragorn. De nagyon, nagyon gyűrű, a világ az nagyon gyűrűk urás. A másik, amivel szintén korábban ugye nem engedtek játszani, sőt filmezni se engedték a Raccoon City-t, Raccoon City gameplayt, most ott hat gép mellé, kétszer három gép mellé le lehetett ülni, azt hiszem négyen lehet egyszerre játszani, vagy valahogy így, mi hárman nyomtuk, és hát szó-szó. Tehát utána azért mindig, minden prezi után azért van egy, amíg átmész a másik helyre, van egy 5-10 perced, és hát ugye hatan vagytok, és tényleg volt egy dán srác, egy svéd srác, meg egy finn srác, ugye az északi népek, és volt velünk egy portugál srác, meg nem tudom, még valaki. Ő állandóan a mosdóban volt valamiért. Lehet, hogy a migán miatt, nem tudom. És lényegtelen, és utána azért beszélgettünk, és volt köztük egy Resident Evil rajongó, akinek valamiért nagyon tetszett. De ő ilyen Resident Evil-ös pólóban meg minden, és valamiért nagyon tetszett neki, hogy hát ez tök jó. És mondják, hogy akik így annyira nem vagyunk Resident Evil rajongók, hát jó, érted, persze egy akciójáték, ami mész és lősz. Lehet, hogy ez már az a rajongói kategória, aki már annyira rajongó, hogy lehet bármilyen szar, neki az tökéletes lesz, nem? De és ezért érdekes volt megfigyelni, mert ugye hát ez egy olyan esemény, amit a Microsoft szervez, a Microsoftnak hát nem a minden Microsoft angol szekciója, angol marketinges szekciója, és hát ott meghívtak erre, nem csak ugye mondom, ez a kisebb oldalakra koncentrált, tehát konkrétan bloggereket is meghívtak. és voltak ilyen hélós bloggerek, hélós bloggerek, lány is volt, hélós blogger lány, és több hélós blogger, illetve ilyen rajongói oldal vezető srác, és döbbenetes volt látni, hogy ők például mennyire oda vannak azért a játékért. Tehát az egyik, és most nem nevesítem, azt sem mondom, milyen nemzet, mert talán bár úgy mindegy, nem mondana sokat az olvasónak, akkor sem. Hát partin azért ugye volt bőven sör, hát aki ott, aki nem hajnali 5-kor kelt másnap, mint én, mert korán ment a gépe, az elresztette magát. És a srác te nekem fél órán keresztül magyarázott a Halo-ról részegen, és konkrétan arról a pályáról, amit demoztak is a Halo 1-ből, amikor először találkozol a Flooddal. Már én sajnos nekem már kiment a fejemből, és magyarázta, hogy ott az a zombi horroroknak az esztétikáját hogyan építi be az Epicus Kifi Halo univerzumba, és ugye én is így gondolom, és hát minden homoszexuális felhang nélkül, amikor azt mondtam, hogy igen, akkor megölelt, hogy igen, ő tudta, hogy ezt a felfedezését, ezt így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly Halo rajongók voltak, és nagyon jó Halo játékosok. Tehát a mi kis csapatunk, az konkrétan azt a Halo ilyen bajnokságot, hát ilyen inkább nevezném párharcnak, mert pár csoport volt csak, azt megnyerte, nem miattam, hangsúlyozom. Tehát én, hogy is mondjam, szupportív szerepet játszottam a győzelemben, leginkább a kill countunkat próbáltam már, mint a minuszat csökkenteni azzal, hogy elbújtam. És amikor valami mozgást láttam, akkor üvöltve egy gránátot odahajítottam. De na mindegy, tehát ne, az én szerepem ebben nem volt túlságosan nagy, de a srác az nagyon kemény volt. Megdöbbentő volt látni, hogy személyesen, hogy a rajongásnak az milyen fokáig. És volt még egy német lány, aki szintén Resident Evil rajongó volt. És nem negatív értelemben mondom, hogy amikor jöttünk el, és reptér felé mentünk, és beszélgettünk ott többen. Megosztottuk azt a véleményt, hogy ez egy ilyen feltöltő dolog. Tehát tényleg így energiával töltve jöttem el azzal, hogy igen, tehát azért a videójátékok azok mennyi mindenre, milyen pozitív, emocionális kisugárzást képesek adni egy embernek. Mert ezek az emberek tényleg igazán szívvel, lélekkel szerették a dolgot. Bár lehet, hogy csak én nekem jutott eszembe, mert podcast elén beszéltük a témákat, a BlizzCon most volt a héten, és az is igazából a rajongásnak a totális kimutatása, tehát majd nem tudom, mennyit akarunk beszélni róla, mert azért voltak bejelentések. Szóval az a lényeg, hogy a BlizzCon nagyon-nagyon sok rajongó, tehát azt hiszem 27-28 ezer ember volt ott, és volt egy StarCraft 2 nagy döntő. Szombat reggel volt, magyar idő szerint, és ott a kommentátorok azok konkrétan majdnem elsírták magukat, hogy életükben ilyen közönség előtt még nem közvetítettek meg. A játékosok és a koreai játékosok azok teljesen be voltak parázva, hogy ennyi ember előtt még nem lehetett játszani. És félelmetes, hogy tényleg mesélték is, hogy ott Amerikából a ország egyik feléből, a másik feléből lazán saját költséggel elmentek, mert tudták, hogy a kedvenc játékosaik azok most vannak összemérkőzni, és nekik ezt látni kell. Tehát hihetetlen volt ott ezt videókon keresztül is látni azt az ilyen, mint ahogy az emberek tudnak rajongani. És néha ez így el tud süllyedni a fórumokra, amikor az emberek így megbélyegeznek, hogy rajongó vagy. Ez nem rossz dolog, ha valaki rajongó. Tehát főleg, hogyha egy ilyen kompetitív játékért oda teszi magát, abban aztán semmi negatív nincs. Hát én is ilyen vagyok, Street Fighter, meg StarCraft, Blizzard Team, én is Geffen engem már ismernek, mint volt a BlizzConnak a topikja, és az én avatárom volt az ember, és oda volt írva pluszba, hogy ha valaki rosszat szól a Blizzardról, akkor leosztom. És így gondoltak rám, tehát azért már engem ismerek ott a Blizzard anyagonként, de teljesen jó érzés, tehát abszolút, abszolút királyság. Igen, mert egyébként a fórumokon nagyon sok esetben ilyen abszolút negatív ezeknek az embereknek néha a megítélés, egy kockának, meg mit tudom én, minek tartják őket. Pedig szerintem a többségük tényleg őszintén szereti azt, amiért rajong. És én nem nagyon látom ebben azt, hogy ez miért és hol lenne negatív, vagy hogy és mint lehetne ezt... Ez egy pozitív dolog. Mondjuk csak akkor negatív, amikor az egyik, vagy amikor ilyen dupla játékok vannak, és a rajongás abban merül ki valakinél, hogy a másik, ez nálunk sokszor volt, meg mindenhol sokszor van, tehát ez egyetlen egy negatív része talán, de hát ez nem lényeges. A Mackó vett egy PlayStation 3-at. Pont most. Éjjem. Én meg vettem egy iPad-et. Én is vettem valamit. Én is megmondom, hogy valamit. Nem. Eddig bírtam. Délelőtt játszottam a Killer applikációval. Hogy hívják? Jetpack Joyride. Jetpack Joyride, mondja a Warhawk. És flash játék, igen. A Warhawk itt mellettem éppen most. Abszolút addiktív az a cucc. Én is iPad-en fogom tolni, és egyébként itt most így kikérdeztem a nagyszámú, és ott egy másik oldalamon a kóder szekció pedig szintén egy iPad-en és egy iPhone-on nyomja ugyanezt. De átnevezzük magunkat Alma 365-re holnaptól. Hogy egy kicsit a többiek is beszéljenek, mert én amúgy is ilyen torokgyuszival küszködök, és most már kezd elmenni a hangom. Hogy vannak azért, történtek októberben is dolgok. Megnézem az iPad-emen, hogy mik. Egy pillanat. Igen. Na, hogy azt mondja, mi van ide írva, amit én írtam ide. Azon ide, hogy Grand Theft Auto 5. Most ezzel kapcsolatban túlságosan sokat nem tudunk mondani, mert nincs információ, csak pletykák vannak, úgyhogy csináljuk azt, hogy a podcast előbb fog kikerülni, mint a trailer, ez egészen biztos, mert az másodikán jön, ha jól emlékszem. Szerdán. Másodikán. És ez pedig kint lesz hétfőn. Úgyhogy most péntek van, egyébként elárulom. Kérek egy tippet a helyszínre, aki akar tippelni. De te attól mondhatod azt, hogy Moszkva. Hát ha az. A pletyka az, hogy Los Angeles. Jó, oké. Ki mennyire ismerős? Tudom, hogy ott ismerősek a hátsó traktusba a GTA-kkal. Ugye, mert Los Angeles az egy dolog, mert ugye nincsenek valós városok a GTA univerzumban. Tehát, hogy csak Los Angeles, ami azt hiszem Los Santos a GTA univerzumban, vagy mint volt San Andreas, tehát még két másik város. Vagy teljesen más. Én megnéznék egy Chicago-féle stílust. Akár még úgy is, ha bevállalnak mondjuk egy kicsit visszább az időbe újra, mondjuk egy 60, 70, 80 évet is akár. Tehát mondjuk az már gyanúsan közelítene a... Igen, igen. Hát jó, üvöltik a háttérben a maffia, de szerintem a GTA-val azért tudnának olyan dolgokat csinálni, mint egy maffiával nem. Ott, az abban a korszakban. Hát én bedülök a pletykáknak, szerintem tényleg Los Angeles lesz, és szerintem nem fognak több várossal játszadozni, mint a San Andreasban, hanem valami olyasmi lesz, mint a négyben, hogy New Yorknak a különböző körzeteit fogják viszonylag jól reprodukálni a játékban, tehát jól elkülöníthető stílusú részek lesznek szerintem a játékban, de alapvetően egy város lesz szerintem. Én nem is várok személy szerint többet, a négynek ez a megoldása nekem abszolút bejött, mert ugyanúgy meg tudta adni azokat a dolgokat, amiket a San Andreas a városokkal és a városok közti lakatlan területekkel. Stinger? Mit szólnátok egy kelet-európai városhoz? Na? Szinte biztos, hogy nem az lesz egyébként. Egyébként én is szeretném, hogyha kijönne. De én is egyébként egy darab Los Angeles-t, a Los Santos-t tartok valószínűnek, a San Andreas-t kevésbé tartom valószínűnek. A magam részéről jobban szeretnék Vice City-t, ami szerintem sokak számára a legjobb GTA-s, vagy a leghangulatosabb GTA-s város. Igaz, ott, hogy olyan szempontból az egy trükkös póni, hogy az ugye 80-as évek, és azt már elsütötték egyszer meg a Vice City Story-ban, PSP-n elsütötték még egyszer. A Scarface játékban is elsütötték, igaza van a mackónak, de az kevésbé volt. Az inkább egy ilyen valósabb Miami volt, ami nekem annyira nem tetszett. Én is szívesebben örülnék egyébként valami újnak, tehát ez a komplett nyugati part az már nagyon lerágott csont így videójáték téren. New York is már iszonyatosan sok ilyen sandbox tucban volt. Én is örülnék, ha valami olyan várost lenne, ami eddig még nem volt a sorozatban, és más játékokban se nagyon tűnt fel. Ezzel kapcsolatban mondok egy ilyen pletykát, hogy ott még a Gatheringen azt pletykálták, hogy a Assassin's Creed 3, nem tudom kimondani, elnézést. Nem, hogy az japán. Pedig Pedig pont azt nem tartok túl valószínűleg, és ez ilyen, ilyen nem fejlesztő oldalról hallottuk még mi az. Voltak ott Ubisoftosok, még véletlenül se tőlük hallottuk, nem ők mondták. Hanem ugye az újságírók ilyen kávé mellett, így Assassin's Creed, mert lett volna Assassin's Creed prezentáció, de a Ubisoftosok, pontosabban az Assassin's Creed-es brigád lekéste a gépét, és nem lett Assassin's Creed prezentáció. Lényegtelen. A lényeg az, hogy ott előtte volt beszélgetés, és ott Japánt pletykálták. Nem tudom, így mostanában a Ubisoft Montrealos nyilatkozatokban voltak arra utalások, hogy a harmadik részben többé-kevésbé arra kell számítani, amit az eddigi találgatásokban is mondogattak a játékosok, ami hát elsősorban a francia forradalom volt, és magában a játékban is vannak egyébként erre utalások, tehát ez engem most abszolút meglepett. Meglátjuk, mi lesz. Engem is, és ha még egy pletyka, ott voltak a Rare-esek, és hát azóta már megjelent a Kinect Sports 2. Igen, ma jelent meg, már nálunk a játék, úgyhogy csak előbb küldték, úgyhogy, de ezek már kapható a játék. Fogtok róla a tesztet olvasni, nem is a Kinect Sports 2-ről beszélek, hanem utána azért, amikor már a harmadik sör után megkérdeztük tőlük, hogy mennyire igazak a... Ugye, amiről át is fogom vezetni a következő témánkba, a Next Gen. Next Gen Xbox. Olden legyen, tehát kit érdekel az? Hát az nem hír, hogy valami jön. Még PlayStation 1-jel kéne játszani. Na, de... Megkérdeztük a csókákat. Két csóka volt ott, és az egyik az a Rare-nek valami alfőnöke volt, tehát nem is kis ember. És mondtuk neki, hogy azt olvastuk az interneten, hogy ők következő generációs Xbox játékot fejlesztenek. És ilyen nagyon nagy vigyorgások mellett mondták a no commentet. Most ebből, és én is azt mondom, hogy nem gyűröm tovább, tehát még véletlenül se akarok olyasmit a szájukba adni, ami nem hangzott el, de hát tessék levonni a következtetéseket. És ebből átvezetem a következő, és tulajdonképpen a havi egyetlen olyan kicsit kifejtősebb és megbeszélést érdemlő témába, hogy így most már konkrétabb pletykák vannak a PlayStation és az Xbox utódjáról. Tehát már nem csak ez a majd talán lesz valami valamikor, hanem időpontok vannak, meg ilyen állítólagos játékok vannak, úgyhogy most már lehet róla beszélni. Azaz apa kezdődik, hála jó Istennek, mert ez egy nagyon izgalmas időszak. Aki emlékszik 2004-re, 2005-re, az tudja, hogy ilyen hírfogyasztás szempontjából ez ilyen, ezek az, most indulnak a pletykák a specifikációkról, meg minden ilyen gyönyörű dologról. Igen, tehát ne értsen félre, senki nem arról van szó, hogy mi már annyira várjuk a következő generációt, már elegünk van a mostaniból, csak tényleg ez egy olyan időszak, ami tökre izgalmas, meg tök jó figyelni ezeket a dolgokat, meg hogy hogyan alakulnak a pletykák, szóval akinek ebben még nem volt része, az talán nem feltétlenül érti elsőre, de ez tényleg jó dolog átélni, hogy egy generációváltás előtti időszakban mik merülnek fel. Főleg annak fényében lehet érdekes az egész generációváltás, hogy nagyon sok fejlesztő nyilatkozta azt, hogy gyakorlatilag egy erősebb konzolra átválni, aminek technológiailag nincs nagy eltérés az elődőnekhez képest, csak annyi, hogy sokkal nagyobb a órajele a procinak, meg jobb a videókártya pár generációval. Mondták, hogy egy-egy gomnyomástan a Epic mondta az új Unreal motornál, hogy akármilyen új konzol jönne ki, gyakorlatilag hetek alatt át tudnának állni rá, ami azért jó, mert azért ebben a generációban most már el vagyunk kényeztetve, szerintem lassan a harmadik éve folyamatosan az összes kiadó, aki csak egy kicsit is tehetséges, egy-két éven belül ki tudja vontani a játékokat, és ezek nagyon jó játékok, és most is gyakorlatilag fekszünk a játékok halmai között, tehát, és még nincs vége, tehát nem tudjuk, hogy hol a kiút, és ezért jó lesz, hogy a következő generáció nem biztos, hogy le fog annyira lassulni, mint a mostani generáció eleje lassult. Igen, egyébként lehet azért már látni, hogy vannak így technológiai előkészületek. A típus példája az egy hivatalosan pont ma jelent meg a Battlefield 3. És az az a játék, amit ha PC játszol, akkor ha leteszed lóra, tehát minden beállításra teszel lóra, ami egyébként, és ezt nem mi mondjuk, hanem a DICE, a konzolos verziók. jelenlegi Xbox 360 PS3 verzióknak a grafikai minőség az a PC-s low setting. És az egy jelenlegi generációs játék. Egyébként még úgy sem néz ki rosszul, sőt jól néz ki. Ha fölteszed ultrára, az egy következő generációs nyitócím. Ez a Frostbite 2, ez egy létező motor, amit szerintem már azzal a szándékkal írtak, hogy igen, ez majd a következő generáció elejét, első egy-két évét az EA-nél ki fogja szolgálni. Ugyanígy a CryEngine egyébként, aminek létezik az a grafikai beállításokkal futó verziója, ami elmegy a jelenlegi generációs konzolokon, és létezik egy DirectX 11-es, jobban kinéző, sokkal izmosabb vizualitást kínáló verziója, ami megint csak következő generációs nyitócímeknél működhet. Igen, tehát így lehet, hogy a váltás az ilyen szempontból nem is lesz annyira váratlan, vagy már tulajdonképpen megtörténtek az előkészületek, csak még nem láttuk. Ugyanakkor most ennél a generációváltásnál ugyan sokan azt rebesgetik, hogy egy DirectX 11 szintre fognak lépni ugye a következő generációs konzolok. Hát ha csak azt nézzük, hogy a készülődő Unreal demo, tehát a demo, ami volt, illetőleg CryEngine és a Frostbite 2-es engine-nek ez a DirectX 11-es tulajdonságai miatt is ugye sokan azt várjuk, hogy DX 11-es lesz a következő generáció. Na most, ha emlékeztek annak idején a DX 7-8-ról felváltani a 9-esre, amit ez a generáció vitt végbe, azért ez grafikailag egy nagy szintlépés volt. Annyiféle új shader, bump modell és egyéb apróság jelent meg, ami a előző generációs grafikához képest, hát tudjuk, milyen ugrás volt. Viszont én most így mindennel együtt sem feltétlenül várok olyan nagyon nagy döbbenetet, mint amit 2005-ben bizonyos címeknél, vagy hát az utána következő években bizonyos címeknél megtapasztaltunk. Tehát tényleg valami hasonlót fogok várni, mint ezeknél a Crysis 2-nek is, a PC-s portja, és ugye a Battlefield 2-nél is ez az ultra felbontás, vagy az ultra grafikai részletesség. Tehát én vártam volna azt, hogy egy generációváltásnál megint lesz egy olyan új DirectX, ami nem csak egy, hát jó, a tesszeláció is nagyon jól néz ki, amikor az érfelületeket így megrücskösítik, vagy ez a Battlefield 3-ban is egy ilyen érdekes feature, Older nevet a rücskös felületek hallatán. Itt talán ez a legnagyobb ilyen feature, amit ugye a PC és DirectX 11-es kártyáknál is mutogattak, jó, nyilván van egy csomó minden más is, de egy kicsivel látványosabb váltást várok, vagy várnék a következő generációtól. És milyen effektre gondoltál, ami esetleg úgy hiányzik, amit így hardveresen támogatnának, vagy akár szoftveresen is? Tehát én nem mondtam a tesztelációt, ezek után én nem tudom elképzelni azt a feature-t, ami hiányzik a fejlesztőknek, amire azt mondják, hogy hát gyerekek, azért nem tudunk szebb játékot csinálni, mert még ez a feature várat magára. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi lesz a következő nagy ilyen technológiai vagy rendelési áttörés, de nem látom. Oden, ha látnád, akkor ott dolgoznál az Nvidia-nál, vagy akármelyik másik nagy cégnél. Egyébként a ray tracinget mondogatták, hogy a következő generációnál lehet, hogy már ray tracing lesz, mert ugye a PS3-nál is a cél párhuzamos futtatásával már ilyen autómodelleket demoztak, hogy ray tracinggel lehet viszonylag normális sebességgel futtatni egy autót talán. Tehát egy ray tracing engine-re való váltást azt el tudnék képzelni egy következő generációs lépésnek. A többi az meg, hogy egy DX12-nél milyen agyas dolgokat találnak ki a matematikusok, fizikusok, akik emögött, a fejlesztés mögött állnak, azt szerintem ők tudják, de én nem is feladatom az, hogy ezt így kitaláljam, vagy előre megjósoljam. Biztos vannak olyan trükkök, amiket fognak tudni, és alkalmazni is fognak. Persze, csak arra gondoltam, hogy gyakorlatilag itt a fejlesztőknek most már a következő generációban, hogyha akármikor megjelenik, azért nem hiszem, hogy olyan nagy korlátokat fog okozni az, hogy a DirectX 11-en maradnak esetleg. Tehát ebből a generációban is olyan szépen tudtak felfejlődni a kezdettől a mostani játékokig, hogy szerintem ezzel nem lesz akkora gond. Még hogyha tudom, hogy nem is gondként mondtad egyébként. Hát azért megnézed azt az Unreal demót. Hát azért az. Azért az ott van. Úgyhogy nem tudom. Én, ha azt célozzuk meg, mint vizuális referenciát, mondjuk a nyitó címeknél akár, akkor én köszönöm szépen. Az nekem már megír egy új konzolt. grafika buziként, hogy egy olyat. És nagyon, azért vannak lépések, tehát tényleg mondjuk a Battlefield 3 magas grafikai beállítások mellett néha megdöbbentően marha jó néz ki az a játék. Úgyhogy én nem tudom, én egy tehát ilyen nyitó címként, vagy nyitó kínálatként, vagy az első egy-két évben nekem ez nagyjából ezzel oké lennék. Láttam a Mass Effect-et is, Stingy, most jut eszembe, de ezt mondtam is, nem? Most így, hogy rád nézek, eszembe jutott, hogy láttam a Mass Effect-et. Mass Effect 3-at. Multiplayert még nem láttam, mert éppen akkor jelentették be, de láttam belőle egy ilyen földön játszódó pályát, amikor zúzzák szét a földet, és ez nagyon jól nézett ki. Beszéljünk róla egy kicsit, mert ez az utolsó témánk, és ezzel vezetem át a magam kevésbé szofisztikált módján. És volt egy prezi is, és volt BioWare-es arc is, és lehetett kérdezni, és nem sok mindenre válaszolt. Azt mondták, hogy sztoriról nem beszélnek, mert hogy spoiler, és arra is megkértek, hogy abban, ami az egyföldi küldetésben, ami történt, azt sem mondjuk el senkinek, úgyhogy nem is írhatok róla. Még neked sem mondom el, mert spoiler. De lesz multiplayer. Milyen lesz a multiplayer? Hát a multiplayer ez egy elég érdekes és izgalmas dolog lesz, főként azért, mert mindenki azt mondta, hogy ez kasztrálják a játékot, hogy mernek beletenni multiplayert az egészbe, és ezáltal a BioWare mindenkit megnyugtatott az első pillanatban arról, hogy a multiplayer szekciót teljes egészében egy másik BioWare-es csapat készíti, egy teljesen másik városból, de egyébként ők is szintén kanadaiak. A legfontosabb az egyébként a multiplayer-t tekintve, hogy aktívan kapcsolódik a harmadik részhez, tehát a harmadik résznek ebben a világot megmentő háborús mi voltába helyezik bele ezt az egészet, de nem kapcsolódik élesen a történethez. Tehát nem kötelező a multiplayer-es részeket végigjátszani ahhoz, hogy te teljes egészébe végig tud játszani maximálisan 100%-ig kipörgetve a single kampányt. Inkább ezt egy olyan fajta plusz funkciónak képzelik el, amelyben egy másik fajta szemszögből is bemutathatják azt a harcot, amelyet Shepard, illetve a Galaxis vív, ezért is a Galaxy at War ennek a multiplayer szekciónak a neve, és ez egy 4-fős co-op multiplayer lesz. Annyit lehet jelenleg róla tudni, hogy szinten itt is szintlépésekre lehet számítani, egyedileg átalakítható fegyverekre, illetve olyan karakterekre, akik gyakorlatilag a galaxis összes fajából származhatnak, férfiként, nőként, vagy esetleg mindkettőként. A többiek röhögnek, de gyakorlatilag az asszárik azok igazából se nem férfiak és se nem nők, szóval igen, gyakorlatilag velük lehet mindenfélét kezdeményezni. És a kasztok tekintetében is lesz ugyanúgy Vanguard, ugyanúgy lesz Soldier, ugyanúgy lesz biotikus képességekkel megáldott, és minden egyes karakter speciális képességekkel lesz felvértezve, ilyen például, hogy a Krogenek neki tudnak rohanni bárkinek, például igen, Mackó berohant a szobába közben, vagy például a drellek, azok ilyen rejtőzködni tudnak, és így hátról tudják levadászni a másikat, szóval tényleg elég izgalmas és érdekes dolog lesz. Elnézést kérünk, MC Mackó kollégánk, minden, amit elhangzik, azt pantomimba lejátsza közben, tehát éppen drag háta mögé lopakodott, és megpróbáltam, a legközelebb itt az iPad-em, és fölveszem Istenit neki, hogy itt marhulsz az. De ezért már pénzt kérünk. Nagyon röviden. Az én saját véleményem szerint, hogy a multit csináltak, akkor ilyen multit kellett volna csinálni. Én attól tartottam, hogy majd egymással lehet lövöldözni, és nem, és szerencsére nem, hanem ez szerintem ez teljesen illik a játékhoz. Ez a jövő év elejének a megjelenése, hát március igen, tehát a jövő év tavaszának a megjelenéseit gazdagítja, és egyébként éppen ezért megint el leszünk játékkal jövő tavasszal. Egy csomó márciusi megjelenés van, és elég nagy címek. És Olden most mondja, hogy FF13, 3 vagy 4, 2? 2, értem. 7? FF13, 7, értem. Jó. nem beszéltünk, és nem is fogunk, hogy de az, aki nem látta, az nézze meg azt a Final Fantasy Type Zero intrót, vagy első 10 percet. Az engem sokkolt. Mármint, hogy én nagyon keveset tudtam arról a játékról, amit úgy kitettünk azt a pár hírt meg videót, és megnéztem, és mondom, azt a kurva élet, hát ez jó. Hát főleg azért is, mert olyan stílusban nyomják magát a játékot, ami egyszerűen félelmetesen egyedi. És nem nagyon látunk ilyet FF témában se. Másrészt meg hát az a csapat csinálja, ha jól tudom, akik a FF Versus 13-at készítik, mert hogy most mondta Nomura, hogy befejeztük az érót, akkor jöhet a kezdődhet a Versus 13 fejlesztése most már, úgyhogy abszolút nagyon kíváncsi leszek rá én is, hogyha nincs is gépem hozzá, de mindenképpen a szerkesztőségből valakitől el fogok nyerelni egyet azért, hogy ezt végigjátszom, mert ez királyság lesz. Szeretsz véres csocsobókat hentelni? Nem. Állatokat sose. Ha nem, akkor miket? Állatölőket. Igen, ez kicsit gyenge volt, de se baj, ilyen is kell. Maszkó felháborodott a véres madárom. Na, igen. Egyébként a Versus-tól az érdekes, mert lehetett olyasmit olvasni nyilatkozatban, hogy az új, ki nem mondom a nevét, engine-jüknek a egyes részeit már használják, ami elvileg egy next-gen engine, és hogy nem mondom, hogy az egy PS4 játékként fogja végezni, de adok rá 20%-ot. De hogy megjelenik arra egy ilyen turbo verziója, Deluxe Edition, az FF13 versus 13-2. Szerintetek egyébként mik lehetnek azok a játékok, amik már ilyen nagyon régóta készülnek, vagy már nagyon régóta pletykálják, de még nem jelentették be, és végül Next Gen-en köthetnek ki? Last Guardian. Nem, ez csak félve, mert hát akkor nem. Sokan mondják egyébként, hogy a Halo 4 mint main candidate, de valószínűleg az úgy van, hogy a trilógia az ott fog elindulni, 360-om, 4-gyel, és az 5 viszont már a következő. De lehet még, hogy az is megjelenik Xbox 360-ra ilyen XY változatban. Említettem, hogy volt itt Londonban Halo, és volt 343 Indras Trizas fejlesztő is, és rákérdeztünk, és azt mondta, hogy ne az Xbox 360 játék. Amikor, mit tudom én, eljött, akkor mit csináltak belőle új buildet, és persze azt mondta, hogy kurva jó lesz, de hát nyilvánvalóan ők csinálják, úgyhogy azt nem mondjuk, hogy kurva jó lesz, persze. Nem mond róla rosszat. Úgyhogy nem, az egy Xbox 360 játék. Annak igen látom, hogy egy új trilógiát elindítanak még Xbox 360-on. És ugye ezzel kapcsolatban nem mondtuk időpontokat, és zárjuk is le ezzel, hogy jelenleg mind az Xbox-nál, mind a PlayStation 4-nél az 2013 ősze tűnik valószínűnek. Hát egyszerre, hogy igen, tehát nem túl nagy távolságra egymástól fog elstartolni a két gép, ami egy érdekes, mert Xbox és PlayStation egymáshoz ennyire közel még nem startolt soha. Úgyhogy most kiderül, hogy ki az igazi legény a gáton. Igen, ki az erősebb kutya, aki szeretkezik, nem mondjuk azt, hogy baszik, mert az egy csúnya szó. Ennyi volt az októberi Gamer 365 podcast. Kicsit rövidebb, mint szokott, de ennek megfelelően a novemberi, az 6 órás lesz. Igen, 6 részben, vagy 16 részben, igen. Azt kéne csinálni, folytatásokban. Amikor egyszer ketté vágtam, akkor páran sikoltottak, és gondolom, hogy a következőt földarabolom 5 percesekre, és minden nap kiteszek belőle egyet, és a mondatok közepén fogom ketté vágni. Cliffhangerrel a végén. Mackó, neee!